bólowy. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 kwietnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W związku z epidemią koronawirusa rekomendacja rządu jest jednoznaczna, by w te święta wielkanocne zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Polska Akcja Humanitarna włącza się w pomoc uchodźcom w Grecji. Koniec ery Jeremiego Corbina. Brytyjska Partia Pracy ma nowego lidera. Rząd w związku z epidemią koronawirusa rekomenduje maksymalne ograniczenie przemieszczania się w okresie wielkanocnym. Mówili o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Jak mówił minister Szumowski, nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. Liczba zachorowań rośnie, będzie przerastała. To, czy uda się ograniczyć, to tylko zależy od nas. Okres świąt to zwykle czas wyjazdów. Minister Michał Dworczyk zaznaczył, że w czasie epidemii rząd rekomenduje pozostanie w domach. Staramy się chronić życie ludzkie. W związku z tym rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży. Mówił to też minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ten kontakt, intensywny kontakt przy świątecznym stole, no jest w tym roku, w tym trudnym okresie epidemii, ogromnym zagrożeniem. Podczas konferencji zapowiedziano też zwiększoną liczbę kontroli służb porządkowych w sklepach, by sprawdzić, czy zbyt wiele osób nie przyszło przed świętami po zakupy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Odra Niemen organizują pomoc dla weteranów w czasie epidemii koronawirusa. Stowarzyszenie prowadzą zbiórkę pieniędzy, za które kupują obiady i dostarczają je weteranom. Prezes Stowarzyszenia Odra Niemen, oddziału mazowiecki, Krzysztof Krzemiński, wyjaśnia, że dostarczenie posiłków weteranom zwiększa ich bezpieczeństwo. Staramy się zabezpieczyć kombatantów Armii Krajowej z pierwszej oraz drugiej konspiracji w ciepłe posiłki w okresie epidemii w celu zminimalizowania ryzyka zakażeniem. Obiady wspierają naszych podopiecznych w taki sposób, że nie muszą oni wychodzić często na zakupy czy wysyłać opiekunek. Pozostają oni w domach, więc ryzyko zakażenia koronawirusem minimalizujemy. Więcej informacji o akcji można znaleźć na Facebooku pod hasłem Nie zapomnij o nas, powstańcach warszawskich. Polska Akcja Humanitarna włącza się w pomoc uchodźcom w Grecji. Chodzi o uciekinierów, którzy są teraz w obozie Moria na wyspie Lesbos. Polska organizacja chce zabezpieczyć uchodźców przed epidemią koronawirusa. Obóz Moria planowany był pierwotnie na 3000 mieszkańców, ale obecnie mieszka w nim prawie 20 tysięcy osób. Przeludnienie, niski poziom higieny oraz słaba odporność uchodźców powodują, że obawy o ich życie w przypadku pojawienia się koronawirusa są ogromne. Teraz w obozie kluczowa jest profilaktyka zakażeń, więc przy wsparciu lokalnych partnerów zostaną ustawione punkty mycia rąk, mieszkańcy dostaną środki higieniczne i odpowiednie przeszkolenie. Wyposażymy także miejscową klinikę w maseczki i rękawiczki ochronne. Mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. W ostatnich dniach pierwsze przypadki koronawirusa wykryto w innym obozie dla uchodźców w środkowej Grecji. Zainfekowane zostały w sumie 24 osoby. Wszystkie trafiły do izolacji, a obóz poddano kwarantannie. Ocenia się, że zarówno na wyspach, jak i w lądowej części Grecji mieszka w sumie 40 tysięcy uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę na pomoc dla uchodźców w Grecji. Szczegóły można znaleźć na stronie www.pach.org.pl. Brytyjska Partia Pracy ma nowego lidera. To koniec ery Jeremiego Corbina. Nowym szefem największej partii opozycyjnej na wyspach został Keir Starmer. Jest posłem od 5 lat, to prawnik, specjalizuje się w prawach człowieka. W wyścigu o fotel wiceszefowej partii drugie miejsce zajęła posłanka o polskich korzeniach. Zdecydowane zwycięstwo. Partia Pracy skręca bardziej do środka. W kampanii Keir Starmer mówił jednak o odwróceniu cięć podatkowych dla dużych korporacji, o usunięciu opłat za studia i o cofnięciu prywatyzacji poczty, kolei czy dostawców energii, a także o rezygnacji z Izby Lordów i zastąpieniu jej ciałem wybieranym demokratycznie. To zagorzały zwolennik Unii Europejskiej przyznaje jednak, że ta walka została zakończona. Teraz chce ubiegać się o jak najlepszą umowę brexitową. Wiceszefową partii została Angela Rayner, to umiarkowanie lewicowe skrzydło partii. Ale niespodziankę sprawiła posłanka stół z powyłamywanymi nogami. O polskich korzeniach. Doktor Rosena Alin Khan zajęła drugie miejsce. Jej mama śpiewała w grupie Filipinki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zginie o mnie słuch. Znajdziesz mnie na jednej z mlecznych dróg. Pamiętam początek poczty elektronicznej w Trójce. Tak, to było jeszcze w latach 90. Ktoś wtedy podczas nocnej audycji wiele lat temu przysłał mi taki mail o treści. Jak słucham tej piosenki Edyty, właśnie 7 mórz i 7 lądów, to mimo, że nie umiem pływać, czuję, że mógłbym przepłynąć Morze Bałtyckie wpław. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Cześć. Cześć. I jak znosisz ten czas? Co słychać? Czy jesteś zdrowa? Czy wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Jestem zdrowa. Przygotowuję się do wydania płyty. Także o dziwo, dla mnie to jest dosyć aktywny czas. Mhm. Jako jednostka tak zwana samowystarczona ogarniam temat z pomocą tu dobrych dusz, ale telefonicznie generalnie. Także myślę, że działam tak jak reszta narodu. Dobrze. Jak to się udaje? No wiadomo, no, pozmieniały się nam trochę warunki funkcjonowania, no ale żyć trzeba. Edyta, kiedy w 2013 roku po konkretnej przerwie ukazywała się twoja płyta Renovatio, to jak zaprosiłem cię wtedy do Trójki na rozmowę, to postanowiłem, że każdy kącik z twoją muzyką będzie się nazywał kącik remontowy. Na cześć tej płyty. Ale wiesz co, tak sobie myślę, bo już minęło 7 lat od tamtego albumu, że Bartosiewicz to cały czas remontuje. Coś remontuje. Prawda to? Zgadzam się, jestem cały czas under construction, ale wygląda na to, że zresztą w tamtej płycie Renovatio towarzyszył taki ciężar jakby w ogóle przy jej wydaniu. Sama mówiłam o tym, że to dla mnie jak zrzucenie tony węgla z barków, wiesz. Mhm. A tutaj przy tej płycie jest zupełnie inna energia, jest świeżość, lekkość, jest oczekiwanie, jest coś takiego, wiesz, niesamowicie no, świeżego. Mm-hmm. 8 maja. Czekam, żeby... No, 8 maja, tak. 8 maja to będzie ten moment, tak jest. No, 9 maja konkretnie. 9 nie, maja. Nie, ale właśnie zmieniono. A, okay. U nas jest 8, wiesz, i to się zmieniło właśnie. To jest niesamowite. Wtedy ma się ta płyta ukazać. Ten moment, tak będzie zatytułowana. Czy to jest... Pytam o utwór tytułowy, bo tak coś mi się wydaje, że ty zrobiłaś w tym utworze tytułowym jakieś podsumowanie czegoś istotnego, świata może. Słuchaj, wiesz co, my graliśmy to jeszcze w trio. Ten numer był już wykonywany na koncertach akustycznych naszego trio, Edyta Bartosiewicz akustik. Mhm. I no oczywiście, wiesz, aranż był taki, wiadomo, bardzo skromny. Ten numer zupełnie inaczej zabrzmi w nowym aranżu i na płycie. To wszystko też dzieje się dzięki moim producentom, kolegom, z którymi współpracowałam przy tworzeniu tej płyty, a mianowicie dzięki Sławkowi Leniartowi i Bodkowi Peździe, których serdecznie pozdrawiam, oraz wszystkim muzykom, którzy brali udział w nagraniu tej płyty. Ale fakt faktem, że ja nie planowałam zupełnie, wiesz... Nie robiłam żadnych planów, żadnych strategii. Już od 2 lat mówię o tej płycie, o tytule Ten Moment. Nawet pojawiały się głosy na zasadzie Edyto, ten tytuł jest beznadziejny, zmień go. Były takie głosy, ludzie mnie namawiali, żebym zmieniła tytuł. Ale dla mnie to nie jest tytuł płyty. I oczywiście to nie jest dla mnie płyta. To jest po prostu kawał wyrwanego życia. I też zastanawiałam się, czy nie przełożyć oczywiście premiery w związku z zaistniałą sytuacją. Ale naprawdę w przypadku tej płyty, jak zobaczysz, jak usłyszysz, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo ta płyta powinna się była ukazać rok temu, a już teraz będzie mega aktualna. Dla mnie najważniejsze jest to po prostu, żeby chcę, żeby ludzie tego posłuchali. Tak. Nie ma to związku w ogóle z żadnym nawet komercyjnym, powiem ci, aspektem. Bo zdaję sobie sprawę w ogóle, że teraz ludziom co innego w głowie, a nie kupowanie płyt, czy w ogóle wiesz, czy za moment ludzie potracą pracę. Nie będzie wesoło, tak? Trzeba będzie zacisnąć pasa. Ja po prostu bardzo bym chciała, żeby posłuchali tej płyty po prostu, tej muzy. Tak. I do końca też nie będzie chyba to ważne, czy chłopakom Sławkowi Bodkowi udało się tę muzykę odbartosiewiczyć, czy nie. Ważne będzie nie, to. Nie, ale w ogóle, Piotr, to w ogóle nie o to chodziło. My się w ogóle kiedyś spotkaliśmy przy Egoistach tak. w 2000 roku i bardzo fajnie nam wyszła ta współpraca. Ja teraz zwróciłam się do nich o pomoc przy tym albumie. I to jest niesamowite, jak my się spotkaliśmy w tym momencie, że tak powiem. Teksty, które im przesłałam, oni po prostu je, te aranże odzwierciedlają teksty, nadają jeszcze większego napięcia. Wiesz, te teksty są takie brudne i atawistyczne. I są takie mega strzewi. Bardzo się z nich cieszę. Dosyć odważnie poszłam. Poszłam po bandzie. Bardzo dobrze. Ja nie mam nic do stracenia generalnie, wiesz, już się starzeję, więc nie boję się już niczego. Dla mnie zawsze będziesz młoda i myślę, że dla wielu słuchaczy również. Mam tylko prośbę, awansem taką prośbę, że jak płyta będzie się ukazywała właśnie w Dzień Zwycięstwa w maju, to jeszcze zamówimy sobie z tobą rozmowę, nawet gdyby miała się odbyć przez telefon, dobrze? No, z wielką przyjemnością, Piotrek. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to, że miałam okazję na chwilę połączyć się ze słuchaczami Trójki i pozdrowić ich, życzyć wszystkim, no właśnie przede wszystkim zdrowia i tego, żeby nie tracili ducha i po prostu optymizmu życiowego. To jest taki czas, po prostu musimy się na nowo jakby zbudować i to tylko o to chodzi. Jeszcze jedno pytanie takie krótkie i konkretne i z konkretną odpowiedzią bardzo o nią proszę, bo przecież tak. wierzysz w to, musisz w to wierzyć, że nawet w takich no, nieciekawych momentach, nieciekawych czasach, w nieciekawej rzeczywistości muzyka pomaga po prostu. Zawsze pomaga, ale nie zgodzę się z tobą, bo uważam, że żyjemy w mega ciekawych czasach. Okay. Trudnych, ale bardzo ciekawych. Jesteśmy świadkami potężnych transformacji i przewartościowań. I to jakby skłania mnie do tego, do refleksji, zresztą tę refleksję nad własnym życiem, nad własnym, wiesz, w ogóle ogólnie jakby też myślę, sposobem myślenia. To towarzyszy mi już od tylu lat jakby i staram się jakoś no, cały czas ulepszać. Ale nie wiem, czy mi to wychodzi, ale staram się naprawdę. I myślę, że to przesłanie tych czasów polega na tym, że tak jest moje, pozwolę sobie na jakąś taką swój wniosek, że wszystko, co było wbudowane na glinianych, że tym łapach, musi runąć. Okay. Tylko, wiesz, po prostu potrzebujemy solidnych fundamentów i o tym jest zresztą ten moment. Dobrze. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, będziemy słuchać tych piosenek Love Song, to teraz Edyta, zdrowia, wszystkiego dobrego, dziękuję. Zdrowia, trzymajcie się i nie dawajcie się. No, okej, okay. Dzięki bardzo. Edyta Bartosiewicz, Love Song, przepiękna, miłosna pieśń, to właśnie od niej. Kilka chwil, by nagle runąć z całych sił, wprost cyklonu. Oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznaczy. Podczas takich rozmów często się zdarza, że się o jakimś pytaniu zapomni. Jakieś pytanie gdzieś po prostu uleci. No właśnie, zapomniałem zapytać Edytę, czy to prawda, że Love Song był pierwszym utworem wziętym na warsztat przez producentów tej nowej płyty albumu Ten Moment, Sławka Leniarta i Bodka PSD. I że ta wersja pierwsza, pierwotna była zupełnie inna niż to, co przed chwilą usłyszeliśmy. No ale myślę, że to jeszcze nadrobimy. Edyta Bartosiewicz w Trójce. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Nie wiem, proszę Państwa, że to jest brutalne zderzenie, bo przed chwilą graliśmy z utwór o miłości, a później zabrzmiał taki komunikat, no ale to znak tych czasów. Mam tylko nadzieję, że bardzo krótkich czasów. 27 minut po 16. Skalpel. Thank you. ważna i piękna jest ta płyta zespołu Skalpel, duet Skalpel z Wrocławia i Quicksilver, czyli Żywe Srebro. No proszę, proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Pani Anna napisała: cegłów jest jak zwykle przy radioodbiorniku, ale nigdy słowa o cegłowie. Pani Anno, nadrabiam to z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że to jest cegłów niedaleko Mińska Mazowieckiego. Pozdrawiamy bardzo gorąco tych z daleka i tych z bliska, prosto z Myśliwieckiej 357. Za 29 minut jest 17. Bluszcz. Sorrentino. Czekamy na nową płytę tego zespołu. Bluszcz w Trójce. Za 26 minut jest 17. To ja jeszcze tylko zapowiem i zaproszę zespół Frele. Marcelina Bednarska, wokalistka tego zespołu. Będziemy z nią rozmawiać, myślę, że po godzinie 17, o nowym singlu, który zwiastuje ukazanie się nowej płyty, drugiej płyty tego zespołu. Zespół ze Śląska, ale już nie tak mocno zakorzeniony w tej swojej nowej muzyce w Śląsku, chociaż oczywiście śląskie akcenty w niej są. Julia Marcel jeszcze będzie opowiadała o albumie School Echo do 19 na pewno i Gawroniarze się pojawią po no, dobrych kilku latach. 4-5 przerwy. Zespół The Rucals i Hubert Gawroński o nowych piosenkach też Państwu dzisiaj do 19 opowie. Na razie piękna podróż w przeszłość do roku 1984. Ten facet ma na szyi taki medalik specjalny z lądem. Swoją dłoń, to linia frontu. piją, a ja myję zęby i tyle spać. Kładę się spać. Tu do lodówki. Zamykam drzwi. Na cztery spusty. Nie był to przebój, nie był to wielki przebój, hit, ale mimo wszystko myślę, że utwór wspaniały, płyta, no nie, to już nie były nowe sytuacje. To było Nieustanne Tango. Drugi album Republiki z 1984 roku i Hibernatus. Wracamy do muzyki pana Marka. Świata, zagubić własny głos, widzialność marzeń, bezsenną wierzyć noc, zapatrzyć się w niebo, oddychać, żyć, niech śpiewie ptaka i w zgiełku dni. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobnych do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć pokoleniami, ze zdartymi od krzyku ustami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobnych do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć pokoleniami, ze zdartymi od krzyku ustami. Thank you. Chcę uwierzyć, by iść niepowstrzymany, pochodzić żyć z taneczną wiarą we własny świat wśród tylu zdarzeń przez tyle lat. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobnie do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć po koleniami, ze zdartymi odkrzykusami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobnie do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć po koleniami, ze zdartymi odkrzykusami. Uwierzyć jeszcze raz, oddać swe ciało na popiół blask. Cyrkowym krokiem nieznaną dal, niepowstrzymanym będzie dnia. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni nocy. Płynąć, płynąć po koleniami, ze zdartymi odkrzykusami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, siebie dni nocy. Płynąć, płynąć po koleniami, ze zdartymi odkrzykusami. Płynąć, płynąć, płynąć po wodzie, tak podobny do siebie dni nocy. Jeżeli jakaś płyta zaczyna się w ten sposób, to nie mamy już wyjścia. Trzeba przy niej po prostu zostać. O, niektórzy zostali na długie, długie lata. Z 1974 roku Magia Obłoków. Marek Grechuta, to jego muzyka i słowa Leszka Aleksandra Moczulskiego w pochodzie dni i nocy. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Za 16 minut jest 17. Co tam słychać w trawie? Jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Thank you.

Zabawawa. W ubiegłym tygodniu obiecał, że jego nowa płyta będzie gotowa w 2020 roku. Czekamy. Lech Janerka. Jeden z wyjątków, niewielu wyjątków, jeśli chodzi o prezentację muzyki polskich artystów na dziś do 19. Ultravox. Dancing with Tears in My Eyes. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl.